جانان د کلی مار وردی فتور غرو کی ورزش به سبا کوینا خالکتا یعنی گابان شه خدمت تاستا د خولی دن کوی فمینا من شرا جنا را درومی چی ملا لیل ما ناخلی رخصتو زیده گرن فلور درومی خدای خبر چی بیا مکلی ترازینا با جانان غرون خایستا دی پاس پاس سنگر کیا ناری مزا کبینا ما خبری دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی ما خبری دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی سنگر کی پروتی ٹپی چگاب دا اللہ اکبر کری پا دشمنا نو باندی بل سسرا جانان دا تورو برو مل مادی زکا بستر دستر تکانی لگوینا نبای خوب نبی آرامی خمار استرگی دلالی بسنگوینا شبکر دل بر نظار شم پا خود و خورو با لڑن جانان وینا ورپاس گرام بچی جڑیگی موری لغم سلگی سلگی وحینا مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی دا گول اف گول خاینستا دی جڑا زوانی واکف کڑی دا فمینا نن بایا بیا دا تارو زورا زوی لالی با بیا تنچا فم لا تڑلی وینا دفا قرآن فخولی مینا زما دل برد جوندن سبا کبینا دفا قرآن فخولی مینا زما دل بر ورتا جوندن سبا کبینا جنان دیر سفر دی اوک چو رزا ډیر سفر دی اوک شو راشه چې ودی کړم لالا یا دی دنونا مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی وی مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی سنگر کی پروتی ٹپی ٹپی دی دا گول و هر فلاس ولاړیم دانا دانا می پخ پن لاش تو کڑی دینا دا زرگی سارا زبا سکرم کتا شهید فیز ما زرگی بوا چوینا حفیظ ما کی بلاس دی راکڑا پخ پل جانان پسی سنگر تا جوڑا زونا شافی روالی دی غگو راک دی زما زرگی پسی ڈالی کسو بندونا شافی روالی دی گورک دی زما زڑگی پسی ڈالی کسو بندونا مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹفی ٹفی دی سنگر کی پروتی ٹفی ٹفی دی مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹفی ٹفی دی سنگر کی پروتی ٹفی ٹفی دی وی مخبوب لی دلی جانان زخمی دی سنگر کی پروتی ٹفی ٹفی دی سنگر کی فروتے ٹفی ٹفی دی سنگر کی فروتے دا شیر فرمایش دا حافظ نقیب اللہ مسلمی وڑان دکیجی